Spunea Eclesiastul, înțelepciunea lui, iubitilor credincioși, că omul nu cunoaște vremea sa, nici cum, unde va muri și când va muri. Deci iată, înțelepciunea lui Dumnezeu spusă prin gura omului, prin insuflarea Duhului Sfânt, atâta de bine nimerită pe trupurile și pe sufletele noastre, doar pentru o minte treasă care vrea ca să se mântuiască, îl poate așeza în lucrarea faptelor bune, iar pentru o minte adormită o poate repudia aceasta și o arunca la coș. Dragi credincioși, noi oamenii care suntem lăsați de Dumnezeu pe pământ, dacă cei nebuni și cei păgâni și cei care nu-și pun preț pe El se consideră nimicuri trăgându-se din animale, iată că Dumnezeu ne-a așezat pe noi în chipul și frumusețea lui Dumnezeu și mai ales cu rostul care nu-l are nimeni sub soare de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru, dacă a vrut Dumnezeu ca să ne-l dea nouă, chip și asemănarea lui Dumnezeu, iată că ne-a lăsat biserica lui Dumnezeu, care este ca un izvor din care ne putem adăpa, cum spune psalmistul, ca cerbul la izvoarele apelor. Așa cum trupul însetează în permanență, fiindcă el are în el 70% din corp, din greutatea apă și mereu are nevoie de apă, așa sufletul însetează mereu de rugăciune. Așa sufletul care este Duh mereu are nevoie de cele ale Duhului care sunt lucrată de către conștiință prin legile lui Dumnezeu, aceasta fiind fapta bună și rugăciunea. Iar acestea toate sunt rânduite de biserica lui Dumnezeu, instituită pe pământ de către Hristos, sfințită cu sângele Său și apoi întreținută în viabilitatea ei prin lacrima și prin sângele mucenicilor. Astăzi, iubiților credincioși, biserica serbează și duminica ortodoxiei, pe lângă faptul că în fiecare duminică serbăm învierea Domnului Hristos. În scurte cuvinte să parcurgem partea aceasta istorică și să vedem de ce s-a hotărât ca astăzi să fie stabilită duminica ortodoxiei. Această corabie a lui Hristos care duce în pântecele ei sufletele oamenilor spre moștenirea împărăției lui Dumnezeu a fost de-a lungul anilor, a sutelor și a miilor de ani lovită continuu. Aceste lovituri nu au venit decât din partea diavolului și a oamenilor racolați de către diavol. Primii care au fost racolați după Hristos, evident că au fost iudeii, cei care au săvârșit păcatul cum nimeni pe pământ nu l-a putut săvârși vreodată. S-a înfruptat din sânge dumnezeiesc, ucigând pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Și așa cum un criminal în momentul când a ucis odată, deja a doua oară cu ușurătate ucide, evident că acest sânge a curs în continuu și nu numai sânge trupesc, material, ci a curs și sânge duhovnicesc. Acolo unde nu s-a putut ajunge cu sabia și cu parul, s-a ajuns până în sufletul creștinului călcând tot ce este sfânt și frumos cu bocancii, adică au născut cele mai puternice erezii, din care creștinul, dacă mai ieșea, era vlăguit de forțe sau adesea din aceste războaie nu mai ieșea viu. că ele erau atât de bine croite și atât de înțelept făcute, încât se dădea lovitura de grație ortodoxiei. Dragi credincioși, iată că monofizismul, o mare sectă, un mare erez care a bântuit Biserica lui Dumnezeu, a ajuns la foarte mari puteri prin veacul al VIII-lea. Monofizismul ce susținea? Că Hristos a venit pe pământ, dar nu a venit în trup, ci a venit doar în duh. Adică a avut numai partea de dumnezeire, iar partea de omenire nu a fost. Și acest erez, născut încă din timpurile antice, a ajuns la apogeu prin anii 700-800. Bineînțeles că acest erez a fost foarte bine alimentat de către evrei, care aveau tot timpul interesul să distrugă tot ce este sfânt, ținând de numele lui Hristos, care l-a ucis pe cruce. Și ca să ajungă să se strecoare ca apa în mațe și ca untul de lemnul în oase, cum spune prorocul David, evident că se foloseau de cele mai mici fisuri până ajunge la scaunul imperial și acolo, punând mâna pe sceptrul imperial, deja conduceau cum voiau. Au făcut foarte multe tentative până atunci, până la Leon, Isaurul care stăpânea în Imperiul Bizanț, ca să ajungă la această putere, dar n-au găsit omul potrivit, la locul potrivit, după scopul potrivit lor. Și iată că venind la scaunul puterii, ca împărat Leon Isaurul, și găsindu-l murdar în sufletul lui, că întotdeauna diavolul și acoliții lui își iau ca prieteni și spre ajutor numai tot omul care este murdar în interiorul lui, ca suflet vorbesc și ca viață, l-au cooptat. Cooptându-l, bineînțeles că a împărtășit ideea monofizistă și atunci, deținând puterea în mână, a intrat ca un taur în grădina cu flori să sfărâme tot, fără nicio sensibilitate. Și iată că pe scaunul Constantinopolului la timpul acela era patriarhul German, om îndumnezeit, om îndumnicit, care, auzind această idee că icoanele sunt chipuri cioplite și sunt idoli, a repudiat această idee și nu a acceptat ideea lui Leon Isaurul ca să dea jos din biserică icoanele. Acest om blestemat și mereu alimentat de cei care stăteau în spatele lui, că de fapt el era doar o marionetă, un papițoi băgat în față, iată că a reușit ca, prin multe tatonări și mișcări de culise, să-l dea jos pe patriarhul German și să-l ridice pe cel care avea să-i facă interesul, pe Anastasie. Aceste lucruri se întâmplau după anul 700 de la Hristos. În felul acesta, imediat, printr-o lege imperială, toate bisericile s-au golit de icoane, zicând, prin ideea monofizistă, că Hristos a fost doar în duh și nu în trup, iar duhul nu se poate picta. Și ca atare, toate icoanele, bineînțeles începând cu icoana Mântuitorului și apoi cu celelalte, erau chipuri cioplite. După cum zic, toate confesiunile extreme ortodoxiei la timpul acesta, care nu cred în Sfintele Icoane. A început urgie mare în timpul acela, că bisericile s-au golit de toate cele sfinte. Pe altă parte, mahomedanii care țintuiau mereu aurul, argintul și frumusețile Bizanțului a bisericilor ortodoxe, au alimentat și ei, punându-și partea lor de vină la acest erez. Și bineînțeles că bisericile au fost golite de tot ce a fost sfânt. Nu au lipsit și oameni care s-au luptat puternic împotriva acestui erez. Și la timpul acela a stătut ca o stâncă de granit, de neclintit, Sfântul Ioan Damaschin, arătând prin înțelepciunea lui că icoanele nu sunt chipuri cioplite și că ortodoxul nu se închină la icoană ca la un idol, ci icoana este ca o fereastră prin care te uiți spre Dumnezeu, că uitându-te la chipul care reprezintă icoana, nu face altceva decât să te transpui sufletește în Cel care îl tânjim noi, în Dumnezeu, sau la viața unui sfânt, sau dacă este un praznic, la acțiunea acelui praznic. Deci noi nu ne închinăm la icoană că venerăm rama icoanei sau culorile sau scândura pe care este făcută pictura, ci ea este un ajutor material, un cap de pod, o trambulină, dacă putem numi așa, de catapultare a eu-ului nostru, a părții noastre sufletești spre cer, spre cele dumnezeiești. Pierind leul Isaurul în erezia lui, a venit un altul, Constantin Copronim, care, preluând în continuare nebunia lui, a făcut și mai mare ravagiu, că a făcut un sinod în Hiera, numit de el sinod ecumenic, și avea nevoie acest blestemat ca prin acest sinod să autentifice legal căderea icoanelor, că iconoclasmul, cum s-a numit atunci acțiunea aceea în biserică, vijelia aceea, uraganul acela lăsat în biserică, se traduce din greacă stricarea icoanelor. Și atunci acest om blestemat, care a luat blestemăția celui dinaintea lui, a făcut ravagii și mai mari. Deci prin acest sinod făcut din oameni, din acoliții lui, ai bisericii, bineînțeles, a întărit iconoclasmul, stricarea icoanelor. Și acest blestemat a dus și mai departe această nebunie, până când mozaicurile care reprezentau chip de sfinț sau chipul Sfintei Trăimi sau Mântuitorului, a Fecioarei, au fost date cu var, precum și picturile din biserică. Icoanele erau schimbate cu tablouri, peisaje, păsări, chipul împăratului. Închipuiți-vă că din biserică nu au făcut decât niște muzee. Călugării care au fost ca o streajă de veche continuă la temelia bisericii ortodoxe erau cei mai mari împolditori pentru această nebunie. Și acest război s-a dus mai departe, intrând până peste viața călugărilor. Că acești oameni înduhovniciți, la vremea aceea, au ieșit la lupte să apere tezaurul liturgic, tezaur iconografic al ortodoxiei. Și bineînțeles că nebunul, atunci când se dezlănțuie din cătușele lui, greu se poate aduce înapoi, să l-a adus la liniște. S-a năpustit acest Copronim cu o furie groaznică asupra vieții monahale, că zicând în sinea lui și încă din scaunul imperial că viața monahală este o nebunie, și prin ordin imperial a pus călugării să se plimbe cu câte o femeie de braț prin Constantinopole spre blasfemie mare. Din această nebunie, iată că atunci unul dintre călugării, timpul acela foarte înduhovnicit, Sfântul Ștefan cel Nou, a trecut prin cele mai grele chipuri până a fost ucis în chinuri groaznice, pentru faptul că nu a acceptat această nebunie. Dragi credincioși, această luptă a durat până când pe scaunul imperial a venit un moștenitor al lui Copronim, Constantin Porfirogenitul, care minor fiind, nu putea conduce împărăția decât prin mama lui Irina. Mama Irina, fiind grecoaică și foarte mare admiratoare a icoanelor, bineînțeles că abia așteptat ca să piară acest blestemat și luând cârma împărăției, imediat a adunat sinod ecumenic la 787 în Nicenia, în Niceea, ca să dezbată problema timpul aceluia. Și prin sinod ecumenic, fiind ultimul sinod ecumenic la 787, s-a instaurat odată pentru totdeauna ca iconografia în Biserica Ortodoxă să fie bine primită, duhovnicească și dumnezeiască. Iar cei care calcă icoanele și nu cred în ele și le blasfemiază, blestemat să fie și să aibă partea lor cu diavolul. Anatema că prin ceea ce fac, coborând icoanele, care sunt chipurile lui Dumnezeu și a sfinților lui Dumnezeu, nu fac decât să calce în picioare cele sfinte, iar cel care face acest lucru este depărtat de la Dumnezeu, punându-se în treapta celor care strică locașul lui Dumnezeu. Fiindcă războiul acesta a fost destul de înrădăcinat în Imperiul Bizantin, el a mai durat, deși a fost stins oarecum pentru o perioadă de timp prin sinodul de la Niceea din 787. A mai durat un timp și până după anul 800, și iată că îl găsim pe un altul împărat ridicat pe scaunul imperial, care renaște al doilea val groaznic în biserică, Leon Armeanul. Și acesta, la fel ca și strămoșii lui, a adus o blasfemie în cele sfinte ale icoanelor și a lucrurilor lui Dumnezeu, sfinte fiind. Această blestemeție a durat până în anul 840, când a murit ultimul dintre domnitorii scaunului imperial, Teofil, rămânând soția lui Teodora și fiind femeie credincioasă, împreună cu patriarhul Metodie, a căutat să repună în drepturi iconografia în biserica lui Dumnezeu. Și astfel patriarhul Metodie, cu bunăvoința împărătesei Teodora, la anul 843 face o paradă frumoasă într-un tedeum în cinsta sfintelor icoane și cu icoana Mântuitorului în brațe și cu Sfânta Cruce se duce în Constantinopol ridicându-o ca o biruință a ortodoxiei asupra tuturor liftelor păgâne care caută să subjuge ortodoxia frumusețea ei. De atunci, toate practicalele, adică canoanele care s-au hotărât la sinodul de la Niceea din 787, s-au adunat într-o carte numită Sinodicon și de atunci s-a început să se citească în biserică, ca fiind o autentificare legală și imperială a celor sfinte în Biserica lui Dumnezeu și nimeni să nu se mai atingă de aceste lucruri. Dragi credincioși, acestea au ținut, bineînțeles, în Biserica lui Dumnezeu până când timpul s-a aruncat peste anul 1000, când din partea catolicilor au venit alte blestemății. Astfel, când a venit Luther la putere, fiind profesor de teologie în Germania și totodată fiind mason desăvârșit acesta, a inventat luteranismul înainte de schimbarea calendarului la curtea papală în 1582. Și această blasfemie asupra ortodoxiei S-a întâmplat atunci, în veacul al XVI-lea, când Luther, ajutat de acoliții lui, a scos icoanele din biserică, le-a aruncat și le-a ars în stradă, în cea mai mare ponegrire posibilă, fiindcă atunci a născut luteranismul, avându-și sorgintea în monofizism. Niște oameni blestemați care n-au făcut decât să aducă cele mai grave ravagii și obscenități în biserica lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, din cauza aceasta, biserica ortodoxă sărbează biserica Duminica Ortodoxiei astăzi, fiindcă aceste sinodicale s-au citit pentru prima dată în 843 în Constantinopole, în prima duminică din Postul Mare. Și de atunci s-a lăsat ca o tradiție în Biserica lui Dumnezeu covârșitoarea biruință în privința icoanelor a ortodoxiei asupra tuturor ereticilor. Aceste lupte, iubiților credincioși, evident că au durat de-a lungul timpului, o înverșunare mai mare sau mai mică, dar iată că am ajuns totuși în zilele acestea și putem să ne lăudăm cu cea mai mare frumusețe și cu cea mai mare tezaur posibil pe care l-a putut aduce omenirea din toate timpurile. Ați văzut că împărații au zidit cetăți, au făcut lucruri minunate, dar ele fiind materiale, toate s-au stricat, fiindcă ele sunt în același veșmânt îmbrăcate al schimbării și al stricăciunii supuse timpului, iar timpul roade continuu în tot ce este material. Singurul lucru de care nu se poate atinge curgerea timpului este fapta bună și lucrul dumnezeiesc. Ca drept dovadă că Biserica lui Dumnezeu este singurul fir care leagă antichitatea cu prezentul și în viitor cu cei care vor fi. Că este din ce în ce mai subțire datorită faptului că oamenii se pierd, asta este alt lucru, dar firul nu s-a stins, nu și-a întrerupt continuitatea. Dragi credincioși, după cum ați văzut și în pilda de astăzi, acest fir care continuă și leagă omenirea de la Hristos până în zilele noastre, l-am putea numi credința care ne unește pe toți, credința în Dumnezeu prin care noi facem fapta bună, ne așează pe toți în același lucru, în același travaliu de mântuire și a lucrării faptei bune și a apropierii către Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, cum a spus pilda de astăzi, că Hristos se coboară în Galileea. Se coboară în Galileea, adică unde? Vine din înălțimea sa dumnezeiască pe pământ, iar Galileea se traduce pustiu. Lumea era pustie de cele sfinte, lumea se ducea ca o corabie în derivă, orbăcăind în întuneric. Acum se împlinește ceea ce spune prorocul Isaia, Galileea neamurilor, poporul cel ce ședea în întuneric a văzut lumină mare. Vedeți că Galileea e la singular, adică pământul care era pustiu de cuvântul lui Dumnezeu. Iar când spunea neamurilor, cuprinde nu numai poporul iudeu, ci toate neamurile pământului, care nu aveau revelația dumnezeirii și ședeau în întunericul cunoștinței de Dumnezeu, văd lumină mare venind Hristos pe pământ și ducându-și cuvântul pe tot mapamondul. Deci Galileea neamurilor era tot pământul, pustiu de cuvântul lui Dumnezeu și stăpânit de neamurile păgâne. Îl întâlnește de data aceasta la propriu, cuvântul fiind, îl întâlnește pe Filip și îl cheamă, vino după mine. Filip, extaziat de faptul că l-a întâlnit pe Mesia, fuge imediat și-l anunță pe cel mai bun prieten al lui, Natanael, care și el se trăgea din aceleași părți ale Vitsaidei, de unde era apostolul Petru și Ioan, Andrei. Și iată, iubiților credincioși, că Natanael vine curios să-l vadă pe Mesia. Auzise de Mesia, dar nu l-a văzut niciodată, și acum, spunându-i Filip că l-am văzut pe Mesia, evident că i-a stârnit curiozitatea. Venind amândoi spre Mântuitorul, iată că Domnul îi spune lui Natanael, izraelitan întru care nu este vicleșug. Acest om, probabil Natanael, era fără răutate. Era de o curăție sufletească foarte mare, cum alții poate nu erau. Și iată că Natanael rămâne oarecum stupefiat de faptul când vede că Hristos, acest Mesia pe care îl vede pentru prima dată, îi intră în interiorul lui și îl citește ca într-o carte. Iar el dă replica, de unde mă cunoști? Iar Hristos îi spune, mai înainte de a-ți spune ție, Filip, de mine, eu te-am văzut sub smochin. La care Natanael este turburat în amintirea lui și atunci îl discerne cu adevărat că în cel din cape, din fața lui, nu este decât Mesia, și exclamă, Rabi, Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Împăratul lui Israel. De ce am accentuat acest dialog, iubiților credincioși? Îl vedem că Natanael, pentru nerăutatea lui, se produce acea revelație a lui Hristos, că nu notează, nu-l exclamă Fiul lui Dumnezeu doar, ci spune Rabi. Rabi însemnând învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică arată fața dumnezeirii din Hristos și tu ești Împăratul lui Israel, arătând omenirea din Hristos. Deci din cauza aceasta îl exclamă de două ori, Fiul al lui Dumnezeu și Împăratul lui Israel. De ce îi spune Mântuitorul că mai înainte de a spune ție, Filip, eu te-am văzut sus smochin? Atunci când Irod, în nebunia lui, a vrut ca să ucide pruncii, Natanael era și el prunc. Iar mama lui l-a luat în frica aceea mare și a fugit cu tot cu copil să-l scape cu viață. Maica Domnului l-a luat mai înainte pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia, pe Hristos, și a fugit în Egipt, vestită fiind de înger. Mama lui Ioan Botezătorul, dacă v-am amintiți, și el fiind mic, Ioan Botezătorul, l-a luat pe prunc și a scăpat de mâna ostașilor despicându-se o piatră pe malul Iordanului și în felul acesta a scăpat de moarte. Iar Natanael, prunc fiind și în brațele mamei, fără niciun ajutor, fără nicio apărare, era predispus morții, că mama lui nu mai avea unde să-l ascundă. Și probabil insuflată de Duhul Sfânt, l-a acoperit la tâlpina unui smochin, la rădăcina unui smochin, l-a acoperit cu frunze de smochin. Gândind în mintea ei, copilul poate va adormi și când trec ostașii nu o să-l găsească. Și atunci va scăpa cu viață. Fiul lui Dumnezeu, adică Mesia, deși era în Egipt, fiind Dumnezeu, știa de el că este ascuns sub smochin, în frunze de smochin. Și pentru aceasta îi spune, mai înainte de a-ți spune ție Filip de mine, eu te-am văzut sub smochin, copii fiind și unul și altul. Și atunci s-a trezit în Natanael amintirea că probabil el și-a amintit când a stat acolo pitit sub smochin să scape de sabia ostașilor lui Irod. Dragi credincioși, această revelație care s-a făcut lui Natanael nu s-a făcut decât prin credința lui. Deci, cu alte cuvinte, putem învăța din această pildă că numai prin credință te poți apropia de Dumnezeu, prin acea cugetare la Dumnezeu și a crede în ce a fi stăpânit, a crede cu certitudine în Dumnezeu, nu doar sporadic, de suprafață, superficial. Că în momentul când Natanael a auzit cuvintele Mântuitorului, imediat i s-a făcut pentru credința lui revelația dumnezeirii și a omenirii din Hristos. Vedeți dumneavoastră că și noi de multe ori când ne ducem la Dumnezeu să ne rugăm cerând câte ceva la Dumnezeu, ne ducem foarte superficial și mai mult seci decât plini de noi, de sufletul nostru către Dumnezeu. Doar facem o simplă gimnastică, că ne așezăm în genunchi în fața icoanei, că o sărutăm și mimăm o rugăciune sau schițăm o umbră de cruce. Să știți dumneavoastră că din toate gesturile care le facem către Dumnezeu se citește interiorul nostru. O cruce când o faci, dacă doar cât o schimonosești în fața aici, în fața pieptului, te trădezi că nu ai nimic în tine. Te trădezi că ești un om sec. Sau mai vin unii și ating icoana cu mâna și își sărută mâna. Gândiți-vă cât izvor sec este, dacă puteți. O metanie, trăiești acel lucru, nu-l faci că-l face și cel de lângă tine sau că l-a făcut părintele sau că ți-a spus să faci ceva mecanic acesta. Nu, ci trăiește-le creștine. Că trăindu-le atunci te umpli de credință și bineînțeles că imediat tot trupul, tot sufletul se înjugă la această muncă a faptei bune și a crede în Dumnezeu și prin felul acesta îți recâștigi împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel parafraza acest lucru foarte frumos zicând: noi propovăduim cuvântul crucii, nebunie evreilor și puterea lui Dumnezeu celor ce se mântuiesc. De exemplu, biserica lui Dumnezeu, biserica aceasta sau altă biserică a lui Hristos, este un simplu locaș pentru un mahomedan, pentru un ateu, pentru un om lipsit de această sensibilitate. Și dacă biserica este așa, evident că și ceea ce se propovăduiește în biserică este o nebunie considerată de către ei. Deci apostolii când mergeau în lume și spuneau că este cuvântul pieire pentru cei nebuni, evident că ei, necugetând spre cele sfinte, aceste lucruri erau jignitoare. De exemplu, pentru un iudeu nu-i trebuie foc mai mare decât să te închini lângă el sau să-i șoptești la ureche de Hristos, că a venit. Și în felul acesta îi arzi tot interiorul lui, că îi trezește amintirea când l-a ucis pe Hristos. Iar când îi faci semnul Sfintei Cruci, îi amintești de arma cu care l-a ucis pe Hristos, fiindcă crucea a luat locul cuțitului de junghiere. Iar noi, însemnându-o pe trupul nostru, noi o însemnăm ca o putere a lui Dumnezeu, că Dumnezeu biruind moartea, ne-a lăsat crucea ca o putere. Sabia lui Ștefan cel Mare are un preț inestimabil și se pare că tocmai turcii, din sângele cărora s-au înfructat, a fost cumpărată la un preț exorbitant. Deci iată, o sabie aducătoare de moarte se transformă în centru, în ceva de neprețuit. Deci cu atât mai mult crucea care a fost jertfelnicul pe care s-a jertfit Hristos este puterea creștinului. Și confesiunile de ce își scot crucea? Fiindcă ele curg și au sorginta tot din evrei, din iudaism. Și ei au născut aceste lucruri ca să împartă oamenii, biserica lui Hristos, să o sfârșie pe cât posibil, săvârșim deviza latină, dezbină și stăpânește. Că omul les ne-l duci de nas și mai ales dacă ai o înțelepciune iudaică. Și atunci pe unii a făcut fără cruce, pe alții le-au lăsat pe Hristos cu cruce, dar scoțând icoanele, altor apostoli și în felul acesta a dezbinat pe oameni în toate felurile și bineînțeles că îi și stăpânește totodată. Dragi credincioși și mulți dintre creștini cad într-o letargie, într-o lenevire față de cele sfinte, zicând că neputința mă îndeamnă spre păcat sau neputința nu pot ca să mă duc spre cele sfinte și să fac lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu, să știți că nu ne-a făcut pe noi în această neputință a lucrurilor sfinte. Ca drept dovadă că firea noastră este făcută cu o înțelepciune extremă celorlalte faceri, celorlalte zidiri, este faptul că noi suntem un univers întreg și ne-a lăsat Dumnezeu rațiunea liberă. Dar omul laș vrea ca să se ascundă sub neputință, că nu poate posti, că nu poate să se roage, că nu poate să facă altele dumnezeiești. Ci toate acestea, dragi credincioși, se fac datorită lipsei de voință. Că Dumnezeu, lăsându-ne voința liberă, noi putem să facem sau să nu facem și nu din neputință. Cei care ați venit săptămâna aceasta ați observat copii care, probabil ajutați și sunt siguri de Duhul Sfânt, au postit 3 zile. Oare un copil să-ți postească 3 zile? Gândiți-vă cât de greu la trupul lui. El a făcut-o nu legat de mâini, nu arestat de mama și de tata, a făcut-o dintr-o convingere a lui. Păi gândiți-vă dumneavoastră ce titan este acel trup atât de firav și ce putere de credință în trupul lui. Iar tu, om mare, om desăvârșit, om atâta de îmbătrânit în cele carnale, spui că nu poți să postești. Alții vă plângeți că nu puteți sta la Sfânta Liturghie, cum a venit odată o femeie și mi-a spus, dacă n-ar ține liturghia atât de mult, aș veni, părinte, la biserică. Oare nu rușinează acești copii care sunt florile dumneavoastră, sunt pruncii dumneavoastră? Și uitați-vă cu câtă atenție, simt ceva, că nu vin ținuți de mână. Îl simt pe Dumnezeu în nevinovăția lor. Iar tu, om mare, sau un altul, nu poți să vin, părinte, că e frumos la televizor. Sau că am o altă treabă, este un film sau cine știe ce, o întâlnire. Deci iată că toate se fac nu din neputință, cele antagonice lui Dumnezeu, ci din rea voință. Aici putem să explicităm ceea ce spunea apostolul. Noi, adică apostolii, mergând pe mapa mond și spunând cuvântul lui Hristos, cuvânt de mântuire, spunea: noi suntem unora mireasmă de moarte, mireasmă a morții spre moarte, iar unora mireasmă de viață spre viață. Adică cum? În momentul când se apropia apostolul cu cuvântul său de zidire sufletească, începea să-i miroase aceluia care era păgân și să tăvălea ca un porc în mocirva păcatului. Că ați observat dumneavoastră, în momentul când greșești față de Dumnezeu, primul lucru care se instaurează, te cooptează, te captivează, este respingerea de cele sfinte. Și ori tăinuiești păcatul la mărturisire, ori eviți mărturisirea, sau în cazuri extreme, încet, încet eviți biserica, care de fapt sturbură interiorul tău. Și uite cum pic cu pic, pas cu pas, te îndepărtezi de cele sfinte. Și în felul acesta tot ce este sfânt și măcar și un cuvânt de zidire ți este ca un miros aducător de moarte. Iar cei care îl caută și vor să se curățe și să se vindece, este o mireasmă aducătoare de viață. Ca drept dovadă că păcătos fiind, chiar dacă ai căzut în păcat, ți-ai trezit conștiința, vino imediat la biserică, roagă-te lui Dumnezeu că e mai greu până când te mărturisești odată și îți descarci tot interiorul tău și pui un început bun. Deci iată cum toate, dragi credincioși, se fac nu din neputință cele rele, ci se fac din rea voință. Mulți dintre credincioși, dintre oameni în general, dau vina pe diavol. Diavolul e vinovat că i-au greșit. Este iarăși o lașitate, că diavolul, el nu te ia niciodată forțat și te duce. El fiind foarte înțelept, iar tu fiind destul de simplu în cele duhovnicești, datorită faptului că ești dezgolit de darul lui Dumnezeu prin faptele antagonice și lipsa bisericii, imediat te cumpără cu șaptele lui. Ați văzut Eva și Adam în Eden fiind și având cunoștința lui Dumnezeu, a primit șapta diavolului. Șarpele în care se încuibaseră diavolul, nu i-a, decât i-a spus, nu l-a forțat sau l-a amenințat, ci doar atât i-a spus, ia și gustă, și l-a mințit pe om, zicându-i că în ziua în care vei mânca, veți fi ca niște dumnezei, și iar ei mâncând au greșit. Deci el, venind la urechea omului și având acces în gândurile noastre, nu te forțează, ci îți dă poftă, îți dă aducerea minte. Iar tu, dacă nu ai frica lui Dumnezeu în interiorul tău care să te trezească la timp, te-ai dus și te robotizează, ești un rob al diavolului. Dragi credincioși, dacă ați observat dumneavoastră la veacul acesta, mai ales prin știință, cât de discret intră până în sufletul omului toată stricăciunea, câtă nenorocire a putut să aducă acele filme de noapte, lăsate cu niște indecențe, cu niște ordinare fapte care a spurcat tot ce-i sfânt în român. Și vedeți dumneavoastră că acela de departe fiind, prin televizor, iată cum îți aduce această otravă în interiorul tău și te turbură din toate cele. Chiar dumneavoastră, în casele dumneavoastră, ați văzut cu fiii dumneavoastră, nu vă mai puteți împăca. De ce? Au început să le miroase cele ale morții, cele ale străzii. Și de la un televizor, de la un film declasat, deplasat de la bunele moravuri, începe să-i agite trupul și din momentul acela trupul se ridică deasupra rațiunii. Iar în rațiune, având doar o umbră de dumnezeire, l-ai scăpat de tot. Devine ca un taur fără nicio zăbală, fără niciun frâu. Trupul și momentul acela nu mai ai cu cine te înțelege. Deci vedeți dumneavoastră lucrarea diavolului, cât de fină este. Poate mulți o să cârtească, zicând că iată părintele este contra televizorului. Este o prostie cine judecă acest lucru, că televizorul este ca o carte, ori bună, ori rea, ori o deschizi, ori o lași închisă. Depinde ce poți culege, dar în momentul când știi că sunt arătate atâta grăcii, atâta nebunii din care nu fac decât să sturbure interiorul tău, evident că trebuie evitat. Și părinților, să știți ca un avertisment, deși copiii dumneavoastră sunt mici și sunt ca niște flori de curați acum, gândiți-vă bine ce creștere le dați și cum îi lăsați la cele spurcate, că se umple de cele spurcate de sub pe stradă. Că vine vremea, curgând timpul peste ei, se maturizează și din momentul acela jumatea trupului îi se ridică în cap. Știți dumneavoastră ce? Și din momentul acela nu mai ai cu cine discuta. Te consideră un om declasat, când îi spui de biserică, spune că se duc numai bătrâni acolo, voi veni la bătrânețe. Și avem deja cazuri de copii care au fost cât au fost tineri la biserică și acum s-au dus definitiv. Poate dacă le va mai străluci Dumnezeu vreodată datorită necazurilor, să-i aducă înapoi la biserică. Deci iată că satana, prin foarte multe mijloace, el caută să-ți intre în interiorul tău și să te turbure. Deci diavolul nu a fost ridicat din mijlocul nostru. Așa cum cuptorul a lăsat celor trei tineri în Babilon să ardă și a fost mai mare minunea că ei erau nearși în mijlocul Babilon, în mijlocul cuptorului, așa cei care biruiesc în acest război cu satana au o cunună mult mai mare decât ar lipsi diavolul. Ați văzut în arenă, în ce ar mai consta concursul dacă îi alergi singur? Deci trebuie să fie cel puțin unul cu care intri în concurs și din lupta aceea te dai... Îți dai tu aplombul, îți dai puterea, te arăți cine ești față de celălalt sau ceilalți. Deci noi în lupta noastră de cucerire a împărăției lui Dumnezeu îl avem cel mai mare dușman pe diavolul. Iar de asta ne-a lăsat Dumnezeu biserica în mijlocul nostru prin legile ei trăind în conștiința noastră. Că noi ascultându-le și frecventând biserica, nu facem decât să ne cultivăm și să avem cunoștință de toate cursele diavolului și unde să ne păzim. Au venit sectanții în România, nu fac decât să culeagă niște cadavre ale stilului nou, că mulțumim lui Dumnezeu, din stilul vechi văd că nu au acces. Dar de ce din stilul nou? Că deja i-au adus spre moarte prelații, tovarășii care slujesc altarelor. I-au adus și i-au pus ca niște jertfă lupilor de peste graniță din Occident pe creștini. Mai ales acum ați auzit că din mijlocul Patriarhiei s-a spus că postul să se facă fără osteneală. Iar Domnul Daniel de la Iași a avut tupeu ca să spună în fața unei țări întregi, în fața credincioșilor care îi păstorește, că postul e doar din carne să nu se mănânce, restul să se mănânce. Deci iată predarea postului catolic și în felul acesta afilierea ortodoxiei spre catolicism. Și au acces aceste cuvinte în inima omului. că au fost pregătiți anticipat ca niște dușuri din ce în ce mai reci de către preoți. Postește prima și ultima săptămână. Iar noi când venim și spunem să postești tot postul, devenim niște nebuni. Deci iată împlinirea cuvântului Sfântului Apostol Pavel. Noi propovăduim, deci, pe Hristos cel răstignit, evreilor nebunie, iar păgânilor păgânătate, sau cum îl socotesc. Deci vedeți dumneavoastră, dragi credincioși, cum cuvântul nostru poate nu are acces în inima celor care sunt împătimiți în cele carnale. Așa că să punem preț pe tot cuvântul lui Dumnezeu, să punem preț, dragi credincioși, din ce în ce mai mult pe sufletul nostru, că, după cum a spus și Eclesiastul, nu știm nici vremea și nici locul când vom închide ochii. Aceasta ne aduce la un unison, ne leagă pe toți ca un fir roșu. Neștiința morții și a locului morții și momentul când moartea ți-a venit pe gâtul tău creștine, ți s-a făcut imediat revelația spre cele sfinte și în zadar mai regreți. Regretele sunt tardive. Deci, dragi credincioși, să punem preț pe tot ce este sfânt, să iubim pe Dumnezeu prin credință și nu superficial, și în felul acesta și Dumnezeu ne va ajuta pe fiecare ca să călătorim pe cărarea mântuirii lui Dumnezeu. Miercuri și vineri, dacă ne ajută Dumnezeu, vom face Sfântul Maslu de dimineață.